1000 zł rabatu za każde wydane 500 zł przy zakupie minimum dwóch różnych produktów na wiele kategorii. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Jest ósma, słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia, Robert Grzędowski. Dzień dobry, a serwis Trójki przedstawią Anna Kowalik-Brankati i Romuald Wójcik. Muszą zwyciężać moralnie i zgodnie z międzynarodowym prawem, mówi wiceszef polskiej dyplomacji o izraelskim ataku na konwój humanitarny. Premier kieruje do prokuratora generalnego sprawę molestowania chłopca. W Krakowie nastolatek poprosił szefa rządu o pomoc. Rosyjskie służby wykorzystały polski program wizowy, by dostać się do Unii, wynika z informacji Komisji Śledczej do zbadania afery wizowej. Pod rządami premiera Netanyahu w Izraelu panuje chaos. To jest praprzyczyną tego, co się stało, powiedział wiceminister spraw zagranicznych Andrzej Szejna, który będzie rozmawiał z ambasadorem Izraela o ataku na konwój humanitarny w strefie Gazy. W jego wyniku zginęło 7 wolontariuszy, wśród nich Polak Damian Sobul. Jako w Liwne ma się stawić w polskim MMZ jutro rano. Andrzej Szejna powiedział w polskim radiu, że chce przekonać przedstawiciela Izraela, że jeśli chce zwyciężyć, to musi zwyciężyć moralnie i wedle prawa międzynarodowego. Ta pomoc została zatrzymana również ze strony organizacji. To jest zwycięstwo pyrrusowe po prostu, to jest żadne zwycięstwo. Wśród głosów smutku po tragedii z udziałem wolontariuszy jest też wypowiedź dyrektora generalnego Światowej Organizacji Zdrowia Tedrosa Ghebreyesusa. Ten straszny incydent zwraca uwagę na ekstremalne niebezpieczeństwo w obliczu, którego działają i będą działać pracownicy WHO. Przyjaciele i znajomi pożegnają Damiana Sobula w zaułku wolontariuszy przy dworcu kolejowym w Przemyślu. Pożegnajmy Damiana ostatni raz. Zginął wspaniały człowiek. O godzinie 18 za zmarłego sprawowana będzie msza święta w przemyskiej bazylice archikatedralnej. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Mam na imię Aleks i chciałem opowiedzieć, co mi się przydarzyło, powiedział chłopiec, zwracając się do Donalda Tuska podczas publicznego spotkania z premierem w Krakowie. Nastolatek wyznał, że został wykorzystany seksualnie przez rówieśnika ze swojej klasy podczas zielonej szkoły. Jak mówił po zgłoszeniu sprawy, w szkole nie otrzymał pomocy, a jego rodzinę spotkały szykany. To było tak, że powiedziałam po tym mojej wychowawczyni z klasy, pani pedagog, dyrektorce. I wie pan, co oni zrobili? Nic nie zrobili totalnie, ale zgłosili mnie i moich rodziców do sądu. Szczególnie pani dyrektor. Uznała, że po prostu to wymyśliłem wszystko i pozwała moich właśnie rodziców do domu, że niby byli bierni. Gdyby wygrała właśnie dyrektorka sprawę, to ja bym poszedł do domu dziecka, odebraliby mnie rodzicom. Ale na szczęście wygraliśmy. Premier Donald Tusk zapowiedział skierowanie sprawy chłopca do prokuratora generalnego. Ta sprawa jest koszmarna. No, będę pamiętał to, co powiedziałeś. I po to, żeby tę kwestię wyjaśnić do końca, żeby ludzie odpowiedzialni za swoją krzywdę ponieśli konsekwencje, ale będę też pamiętał jako nadzwyczajną lekcję obywatelskiej odwagi. Masz prawo do dumy i pozdrawiam twoich rodziców, macie wspaniałego syna, naprawdę. Minister edukacji Barbara Nowacka poinformowała, że poprosiła małopolską kurator oświaty Gabrielę Olszowską o pilne podjęcie działań i pełną informację w tej sprawie. Rosyjskie służby wykorzystały polski program wizowy dla informatyków, by dostać się do Unii Europejskiej. Wynika z informacji ujawnionych na posiedzeniu Komisji Śledczej do zbadania afery wizowej. 2 lata temu w Warszawie został zatrzymany Rosjanin, który dronem fotografował infrastrukturę PGNiG. Jak się okazało, kilka miesięcy wcześniej otrzymał wizę w ramach programu Poland Business Harbor. Takich przypadków mogło być więcej, powiedział przewodniczący komisji Michał Szczerba. Dysponujemy bardzo dużą dokumentacją, która pokazuje, że realizacja tego programu bez odpowiednich procedur bezpieczeństwa stanowiła gigantyczne zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa, łącznie z zagrożeniem terrorystycznym. W ocenie koalicji rządowej program nie był odpowiednio nadzorowany, nie weryfikowano, kto dokładnie przyjeżdża i czym się ma w Polsce zajmować. Daniel Milewski z Prawa i Sprawiedliwości powiedział, że Polska Agencja Inwestycji i Handlu pełniła rolę pośrednika dla firm zainteresowanych przeniesieniem się do naszego kraju. A bardzo często w przypadku wątpliwości dochodziło do tego, że przecież takie wizy nie były wydawane. W ramach programu Poland Business Harbor wydano około 90 tysięcy wiz do Polski. Jak wynika z danych Straży Granicznej, przyjechało 13 tysięcy osób. Zdaniem komisji może to oznaczać, że osoby z zagranicy wykorzystywały polskie wizy, by dostać się na zachód. W Brukseli rozpoczynają się uroczystości 75. rocznicy powstania Sojuszu Północnoatlantyckiego. W kwaterze głównej NATO wystawiono traktat waszyngtoński podpisany przez 12 krajów założycielskich w kwietniu 1949 roku. Manneken Peace, czyli siusiający chłopiec, znak rozpoznawczy Brukseli. Od wczoraj jest ubrany w niebieską koszulkę z napisem NATO i symbolem, pierścieniem i różą kompasową. Happy NATO Day and NATO Week. Informowali o tym na portalu X współpracownicy szefa Sojuszu. Jens Stoltenberg, który dziś rozpocznie jubileuszowe uroczystości, wczoraj mówił, że NATO musi się dostosowywać do zmieniającej się rzeczywistości, by pozostać najskuteczniejszym sojuszem obronnym w historii. Sojuszem, jak podkreślał sekretarz stanu USA Antony Blinken, który nie ma planów zagarnięcia terytoriów innych państw. Opartym na zasadzie, że jeśli jeden z nas padnie ofiarą agresji, wszyscy pospieszymy z pomocą. To najskuteczniejszy sposób zapobiegania agresji, mówił szef amerykańskiej dyplomacji. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jeśli mapa meteo mnie nie okłamuje, to pada teraz na Pomorzu Zachodnim, na Kujawach i w pasie od Kielc do Rzeszowa. Ale skoro synoptycy przewidują dziś zachmurzenie duże, no to taki parasol warto wziąć ze sobą niezależnie od miejsca zamieszkania, na wszelki wypadek. Temperaturowo będzie dziś lepiej niż wczoraj, choć szału nie ma. Od 6 stopni Celsjusza na północnym wschodzie, około 13 w centrum do 17 na południowym zachodzie Polski. Zapraszamy do reklamy. Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię? To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją Multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę. No i merci bardzo. Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie. Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowie. Tylko raz powiedz tak. Jedno tak i to, co dalekie, staje się bliskie. Dzięki codziennie nowej puli promobiletów. Już od 19 zł, a na Pendolino już od 49. Wejdź na intercity.pl/promobilet i ruszaj drogą prostą do ludzi i miejsc, które kochasz. Promobilety na podróże od 4 do 26 kwietnia. PKP Intercity. Dbamy o dobre relacje. Drogi proste. Widzę, że u pani poranny rozruch to podstawa. Tak, bo o kości trzeba dbać, szczególnie w naszym wieku. Racja. Lepiej zapobiegać niż leczyć. Ja chronię kości i biorę moleki Nosteo. Po 50 roku życia wzrasta ryzyko osteoporotycznych złamań kości. Moleki Nosteo to suplement diety, który zawiera niezbędny dla kości wapń, witaminę D i K. To tak zwany trójkąt dla mocnych kości. Moleki Nosteo. Nie daj się złamać. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Jest 8 minut po 8. Zapraszamy do Trójki. Elżbieta Malinowska za konsoletą, Stanisław Perzyna przy telefonie, Bartosz Bielecki program przygotował, a Robert Grzędowski mówi dzień dobry. To już trzecia część porannej audycji w Trójce. Ale wróćmy jeszcze na chwilę do części drugiej i tematu dwóch żon prezydenta Senegalu. Mamy głos słuchaczki. Wszystko jest kwestią etyki i kultury w danym narodzie, natomiast nasze potrzeby, tak psychiczne, jak i fizyczne, zmieniają się wraz z wiekiem, więc nie wiem, czy lepiej jest mieć dwie żony niż żonę i kochankę. Czyli mówi pani, że i żeby tak bezwzględnie. No niestety, jak masz być mężem, to musisz być twardy. Nie możesz sobie pozwolić na to, że cię rozbije jakaś sytuacja. Tu nie ma żartów. Na poważnie będzie też pewnie o 8.13 w rozmowie Renaty Grochal z wicemarszałkiem Sejmu Krzysztofem Bosakiem. A na razie w Trójce The Killers. The Killers i Mr. Brightside. No tak, warto spoglądać na jaśniejszą stronę rzeczywistości, prawda? Choć nie zawsze jest to w 100% możliwe. No rzeczywistość polityczna wciąż rzuca kłody pod nogi, nie tylko politykom, także obywatelom, ale trzeba sobie z tym jakoś radzić i o tym teraz w Trójce opowiemy, bo jest już 8:13. Bez uników. Rozmowa polityczna w Trójce. Zaprasza Renata Grochal. Dzień dobry. Naszym gościem jest dzisiaj wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak, Konfederacja ze studia we Wrocławiu. Dzień dobry, panie marszałku. Dzień dobry, panie redaktor, i dzień dobry państwu. Antysemici zawsze pozostaną antysemitami. Tak napisał o panu na portalu X ambasador Izraela w Polsce Jakow Liwne. Jest pan antysemitą? Od tego czasu, kiedy pan ambasador to napisał, minęła doba i zdążył też już określić antysemitami wszystkich Polaków. No i generalnie można odnieść wrażenie, że aktywność pana ambasadora to jest jakaś katastrofa. Ta konkretna wypowiedź była reakcją na to, że nazwałem zamordowanie 7 aktywistów Organizacji Praw Człowieka Humanitarnej, która zawiozła 100 ton żywności Palestyńczykom w Strefie Gazy, że nazwałem to zbrodnią wojenną. Myślę, że w swojej opinii nie jestem odosobniony. Wykonana na chłodno egzekucja przy pomocy rakiet i dronów wojskowych, gdzie na raty w 3 kolejnych atakach strzelano do kolejnych aut oznaczonych jako konwój humanitarny. Ale to jest zbrodnia wojenna, a taka ocena w mojej ocenie nie ma nic wspólnego z antysemityzmem, ma dużo z uczciwością. Wszystko zaraz przeanalizujemy szczegółowo, ale bez uników. Jest pan antysemitą czy nie? Nie, nigdy w ten sposób o sobie nie myślałem i wydaje mi się, że nigdy nie wygłaszałem też żadnej opinii, która uzasadniałaby taką ocenę. Ale pytanie jest takie, czy rzeczywiście to była zbrodnia wojenna i czy tutaj to był na zimno zaplanowany atak, jak twierdzi izraelski Harec, i tak też powiedział w wywiadzie dla Reutersa Jose Andres, twórca World Central Kitchen, czyli tej organizacji humanitarnej, która zawiozła do Strefy Gazy 100 ton żywności dla ludności miejscowej. No więc ja mam na ten temat wiedzę medialną, to powiem uczciwie. Chciałbym, żebyśmy jako polscy politycy dostawali od polskiej dyplomacji czy od polskiego wywiadu informacje w takich sprawach, które dotykają polskiej racji stanu czy polskich obywateli, ale niestety w tej chwili tak nie jest. Być może premier czy prezydent otrzymują na bieżąco jakieś informacje, więc opierając się na wiedzy medialnej, to co wiemy, no i to jakby prasa izraelska to nie są chyba źródła antysemickie. Wynika z tego, co publikują media, ze źródeł izraelskiej armii, że jeszcze raz to podkreślmy, armia izraelska była poinformowana, że przemieszcza się kordon humanitarny zawożący żywność Palestyńczykom, że ten kordon przemieszczał się trasą, która miała być bezpieczna, i że kolejne auta dostawały ostrzał rakietowy, były następnie ranni, byli przenoszeni do kolejnych aut i kilka minut później kolejne auta były bombardowane czy ostrzeliwane i w ten sposób zabito wszystkich, którzy się w tym kordonie poruszali, czyli wszystkich 7 obywateli różnych narodowości i palestyńskiego kierowcę. No to jest wykonana na chłodno, z zimną krwią egzekucja. No ale premier Izraela, trudno Benjamin mi to nazwać Netanyahu, inaczej niż zbrodnią mówi wojenną, o tragicznym, ale jestem otwarty przypadku na argumenty, tak. To standardowe tłumaczenie strony izraelskiej. Wiemy, że armia izraelska w tym konflikcie bliskowschodnim działa wyjątkowo brutalnie. Internet jest pełen materiałów pokazujących czy to strzelanie, czy postrzelenie Palestyńczyków, ale także dziennikarzy. Wiemy od ekspertów czy komentatorów, że od początku trwającej już pół roku operacji izraelskiej w Strefie Gazy zginęło 200 działaczy organizacji humanitarnych i dziesiątki tysięcy ofiar cywilnych. W związku z czym tam się leje krew na wielką skalę. Twierdzenie, że to wszystko się dzieje po prostu w wyniku jakiejś pomyłki przez przypadek, no to jest tłumaczenie dla naiwnych. Moim zdaniem tutaj niestety izraelska dyplomacja prezentuje takie podejście, że po prostu robimy swoje, jak nas chwycą za rękę, mówimy, że to nie nasza ręka. No i a czy reakcja pytanie, polskiego rządu tutaj jest właściwa? Bo minister spraw zagranicznych, zamięka, który rozmawiał ze swoim odpowiednikiem, zażądał szybkich wyjaśnień i ewentualnie zadośćuczynienia rodzinom ofiar. Znaczy, pierwsza reakcja była standardowo miękka, to znaczy panu prezydentowi przez usta ani słowo Izrael, ani słowo morderstwo czy zbrodnia nie przeszło. Gdyby czytać wyłącznie komunikat opublikowany przez prezydenta, jego komentarz, to można by odnieść wrażenie, że być może pan Damian Sobul z Przemyśla, właśnie polski wolontariusz tam zabity, to po prostu może umarł śmiercią naturalną i panu prezydentowi jest przykro. Jeżeli chodzi o komunikat ministra spraw zagranicznych, on był bardzo mięciutki, ten pierwszy, być może później nastąpiło coś więcej. Znaczy on był taki, że pan minister z osobistą prośbą zwrócił się do ambasadora. No, a inni premierzy, czy liderzy państw, czy ministrowie, których obywatele zostali tam zabici, po prostu wzywali ambasadorów i standardową procedurą, jak się stanie coś takiego naprawdę poważnego, konfliktowego w stosunkach międzynarodowych, jest wezwanie ambasadora i nie formułowanie próśb, nie przekonywanie, jak zrobił to premier Tusk na Twitterze, że my jesteśmy proizraelscy i w sumie to nie ma co nas krytykować. No ale jest polskie śledztwo w tej sprawie. Tylko jest zażądanie, jest po prostu wezwanie ambasadora i przekazanie swoich żądań. I te żądania powinny być jasne, to znaczy sprawiedliwość, pociągnięcie do odpowiedzialności winnych tej śmierci. No i jakby bez wielkich złudzeń wiemy, że Izrael swoich sprawców różnych zbrodni wojennych chroni. Natomiast no my musimy się szanować jako państwo polskie, jako Polacy. Ale jest śledztwo więc polskie w tej sprawie. Czy to nie wystarcza? No, myślę, że wszyscy spodziewamy się, że śledztwo prowadzone przez prokuraturę w Przemyślu w sprawie zbrodni, która miała miejsce w Izraelu i przy konfrontacyjnej postawie państwa izraelskiego, to śledztwo no, nie przyniesie wielkich rezultatów. Tak naprawdę to, co powinno być celem państwa polskiego, to jest wymuszenie współpracy strony izraelskiej, a poprzez to wymuszanie, zabezpieczenie życia polskich obywateli i ich zdrowia na przyszłość. To znaczy, żeby nigdy więcej w izraelskim dowództwie nie przyszło nikomu do głowy, mając informację, że obywatel polski przebywa w jakimś aucie, w jakimś autobusie czy w jakimś samolocie, użyć po prostu jakichkolwiek środków bojowych przeciwko takiemu pojazdowi czy statkowi po to, żeby po prostu ktoś stracił życie. No, panie marszałku, ale chronią życie swoich obywateli. Ambasador Izraela mówił w TVP World, że od początku wojny przeciwko Hamasowi w wielu krajach obserwuje się zwiększenie antysemityzmu, między innymi właśnie w Polsce. Odnosząc się oczywiście do pańskiej wypowiedzi, przypomniał też ten atak Grzegorza Brauna gaśnicą na świece hanukowe w Sejmie, brak NATO reakcji Konfederacji. Czy nie jest trochę tak, że przed wyborami samorządowymi tymi ostrymi wypowiedziami, między innymi pańskimi, próbujecie trochę podlewarować się w sondażach, podlewarować notowania Konfederacji? Zupełnie nie, dlatego że moje wypowiedzi w zasadzie nie były ostre. Proszę zobaczyć, co inni politycy i uczestnicy opinii publicznej piszą, czy mówią. Są postulaty zerwania stosunków dyplomatycznych z Izraelem, są postulaty, żeby ambasador po wczorajszym wywiadzie bardzo prowokacyjnym, antypolskim, żeby po prostu, może jeżeli tak bardzo mu się Polska nie podoba, przypomnijmy, że wychował się w Rosji, tam zakładał między innymi na defiladach zwycięstwa, zakładał czapeczki sowieckie i tak dalej. Nie uważa, że to jest w ogóle jakiś problem. No to pojawiają się postulaty, że może po prostu powinien wrócić, że może się wcale nie nadaje do bycia ambasadorem w Polsce. A pan uważa, że ambasador Izraela powinien zostać wydalony z Polski? Pani redaktor, dokończę zdanie. Ja uważam, że to są ostre wypowiedzi, natomiast moja wypowiedź, która się odwoływała do faktów, cytowała oświadczenie tej World Central Kitchen, czyli tej organizacji dystrybuującej żywność. To nie była ostra wypowiedź. Ja nie odmawiam Izraelowi prawa do obrony przed napaściami. Nie odmawiam prawa do prowadzenia wojny, nie wiem, z Hamasem. Tu nie ma w ogóle w moich wypowiedziach radykalizmu. Jedyne, czego oczekuję, to żeby nie mordować cywili. To jest stanowisko radykalne? No nie wydaje mi się. Wydaje mi się, że to jest stanowisko, które prezentuje w Polsce też lewica. A myślę, że jeszcze minie jeden dzień i wszyscy politycy polscy nabiorą odwagi. Już wczoraj to nastąpiło i publikują kolejni politycy oświadczenia, prawda? Widać, że dobę się wahali, ale teraz już zobaczyli, że można i publikują kolejni politycy oświadczenia, gdzie domagają się tutaj surowszej postawy polskiego rządu i domagają się sprawiedliwości, ukarania winnych i tak dalej. A pana ambasadora przywołują do porządku. Także nie dajmy się wmanewrować. I oczywiście pan ambasador, poruszając jakieś tematy z polskiej ale polityki, bez uników, próbuje powinien zrobić, być wydalony z Polski, próbuje przenieść. Czy nie? No jeżeli będzie się dalej tak zachowywał, jeżeli izraelska strona nie będzie reagować na polskie postulaty, to jest to jakiś instrument w tych stosunkach dyplomatycznych. Natomiast my się powinniśmy skupić nie na gestach, tylko na realizacji naszej racji stanu. I eksperci podpowiadają, że tutaj są inne rzeczy, mniej symboliczne, a bardziej praktyczne, które mogą, że tak powiem, być tym lewarem nacisku na Izrael. Przypomnijmy, że Izrael potrzebuje stosunków gospodarczych z Unią Europejską, potrzebuje różnego rodzaju umów. Przypomnijmy, że państwo polskie rozdało dziesiątki tysięcy paszportów polskich Izraelczykom bez jakiejś weryfikacji pogłębionej. Było to przedmiotem publikacji prasowych. Być może temu na marginesie afery wizowej należy się przyjrzeć. Dobrze, panie marszałku, chciałam, zostało Izraela nam jeszcze kilka minut rozmowy i chcę pana zapytać o kampanię samorządową. W niedzielę wybory samorządowe, pierwsza tura. Czy nie ma pan takiego wrażenia, że ta kampania jest trochę bezobjawowa? Nie. Rozmawiamy właśnie z Wrocławia, który jest cały zasypany materiałami wyborczymi. Ja wczoraj uczestniczyłem w spotkaniu wyborczym Konfederacji, gdzie promowaliśmy Roberta Grzechnika, naszego kandydata na prezydenta Wrocławia, kontrkandydata dla pana Sudżyka. I mam wrażenie, że kampania jest dosyć intensywna, natomiast ona jest też zarazem trochę monotonna ze względu na to, że rozpada się na 1000 różnych jednostek samorządu terytorialnego, czy kilka tysięcy, w której każdy ma swoje tematy. Te wszystkie materiały wyborcze w Polsce stały się dość profesjonalna, więc zarazem dość do siebie podobne. I ja myślę, że akurat to nie jest jakaś wada szczególna polskiej kampanii samorządowej, że ona nam nie dostarcza jakiejś szczególnej sensacji. Panie marszałku, ale o czym są te wybory? Rafał Trzaskowski, który walczy o reelekcję w Warszawie, mówi, że to jest dokończenie tego pojedynku z wyborów parlamentarnych, czyli trzeba populistom pokazać czerwoną kartkę, czyli głosować na siłę demokratyczną. To jest jakaś nowomowa w ogóle skopiowana chyba z mediów międzynarodowych. Ja w życiu nie słyszałem, jak rozmawiam z warszawiakami, ja przecież przebywam w tym mieście, mieszkam w nim od 20 lat i przebywam w nim codziennie, żeby jakiś warszawiak zaczepił mnie na ulicy i powiedział: panie Krzysztofie, problemem w naszym mieście jest populizm. Musimy coś z tym zrobić, Rafał Trzaskowski nas uratuje. No to jest komedia. Może to jest uciekanie od korków, które są w Warszawie z powodu remontów. Stawką tych wyborów jest moim zdaniem dobre zarządzanie miastem i Rafał Trzaskowski niestety tego nie gwarantuje, podobnie jak Jacek Sutryk nie gwarantuje tego we Wrocławiu i kilku innych wypromowanych przez media poprawnych politycznie prezydentów podobnie. To znaczy ogromne opóźnienia inwestycji, dezorganizacja, złe planowanie, zdziwienie po tym, jak się rozkopie Warszawę, że o, jeszcze jest rura ciepłownicza, tym budowa tramwaju potrwała jednak o kilka lat dłużej, prawda? Albo zapowiedzi jakieś, które przez 5 czy 8 lat nie są w ogóle zlecone do projektowania, do realizacji. No mamy do czynienia z niepoważnymi ludźmi, którym media nadają dużo powagi ze względu na to, że ich pokazują. Prawda? No ale tylko skoro ci urzędujący prezydenci są tacy słabi, to dlaczego wasi kandydaci, na przykład w Warszawie Przemysław Wipler czy w Krakowie Konrad Berkowicz, są jednak w ogonach tych sondaży? Ja mam nadzieję, że wejdą do drugiej tury i będą rywalizować, a jeżeli to się nie uda, no to będziemy wyciągać wnioski i w kolejnych wyborach walczyć lepiej. Natomiast no sondaże tego nie pokazują, że mogą wejść do drugiej tury. Sondaże nigdy nie były, pani redaktor, naszym sprzymierzeńcem. Natomiast musimy po prostu, moim zdaniem, nabierać też odwagi i przestać głosować na poprawnych politycznie promowanych przez media kandydatów, bo taka sytuacja, żeby w najważniejszych miastach w Polsce mierzył się kandydat centrolewicowy z lewicowym, czy jeden centrolewicowy z drugim centrolewicowym, to jest sytuacja, powiedziałbym, niesprzyjająca demokracji, nie dająca realnego wyboru Polakom. Panie marszałku, ale za to Prawo i Sprawiedliwość bardzo na was liczy w sejmikach. Usłyszałam w tym tygodniu od polityków PiSu, którzy mówią, że mogą z Konfederacją po wyborach samorządowych robić koalicję w sejmikach i w ten sposób uratować kilka sejmików, bo oni się spodziewają strat w sejmikach. Czy będą koalicje Konfederacji? Cieszę się przede wszystkim z optymizmu stojącego za tymi plotkami, które pani referuje, to znaczy, że my wprowadzimy radnych do sejmików. Tak, w sejmikach wojewódzkich szykuje się zmiana. Radnych są takie kalkulacje PiSu, że nawet po kilku wprowadzicie. No to ja myślę, że to nie jest nawet. Jakbyśmy wprowadzili po kilkudziesięciu, to byłoby nawet. Natomiast jak wprowadzimy po kilku, to jest stopa między drzwi tego systemu, który rządzi w wielu województwach i opiera się na tych samych kadrach od 20 czy 30 lat. Więc tak, zamierzamy wprowadzić z Konfederacji Bezpartyjnych Samorządowców jak najwięcej radnych, najlepiej we wszystkich województwach i do wszystkich sejmików. No i później arytmetyka wyborcza pokaże, gdzie jest większość, a gdzie jej nie ma. I jeżeli gdzieś nie będzie większości, to myślę, że nasi radni, będę ich gorąco do tego jako lider zachęcał, będą będą rozmawiać bardzo twardo o naszych postulatach programowych ze wszystkimi radnymi. Ale w sejmikach jest żadnym wam dzisiaj bliżej do przewidywanym, PiSu, czy bliżej do partnerem. Koalicji rządzącej, tej koalicji 15 października? Do żadnej z tych partii. Do obu jesteśmy krytyczni, byliśmy krytyczni i na poziomie centralnym do rządów PiSu, jesteśmy w tej chwili do rządów Tuska krytyczni i na poziomach wojewódzkich uważamy, że jakby każde województwo ma trochę inną sytuację, więc pani mnie pytał taką skrajną generalizację, tak? Natomiast co do zasady, my chcemy większej gospodarności, działania bardziej w interesie obywatela, mniej wdrażania międzynarodowych regulacji, które podnoszą ludziom koszty życia, realnego, poważnego traktowania interesu mieszkańców, czyli ma być prąd, ciepło po normalnej cenie, ma być wstrzymane wszelkie działanie zawężające ludziom możliwość, czy to ruchu autami. Mają być nasze prawa konstytucyjne szanowane. Zapominamy o tym, że w Konstytucji mamy prawo do przemieszczania się. A ci wszyscy modni prezydenci wymyślili, że zrobią kastę uprzywilejowaną, którą stać na elektryka nowego i oni wszędzie będą mogli wjechać i cała reszta, prawda, biedoty, która nie będzie mogła wjeżdżać do centrów miast. To jest jakaś paranoja i moim zdaniem to jest sprzeczne z polską konstytucją i tu ktoś musi bronić mieszkańców przed tą antysamochodową, czy wojną z kierowcami, czy antysamochodową obsesją. I będzie to Konfederacja, tutaj musimy... Ja przypomnę, jak rozumiem, pani redaktor, tutaj ja musimy niestety postawić kropkę, tylko jedno słowo. Przypomnę, że te rzeczy dzieją się na podstawie prawa uchwalonego przez rząd PiSu. Więc te rzeczy, które robią samorządowcy z Lewicy czy z Platformy, oni robią na podstawie prawa uchwalonego jeszcze przez rząd PiSu. Z naszej perspektywy te partie w działaniach antyobywatelskich są niestety często tak samo siebie warte i z pewnością ani PiS, to miało ani być jedno słowo. Nie jest żadnym naszym uprzywilejowanym partnerem. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję i życzę dobrego dnia wszystkim słuchaczom. Naszym gościem był Krzysztof Bosak, wicemarszałek Sejmu. Ja się z Państwem żegnam. Renata Grochal, do usłyszenia, zobaczenia, bo można też nas oglądać na YouTubie, na Facebooku. Trójki jutro o godzinie 8.13. A dziś jest 8.29. Sponsorem audycji jest Orlen. No to czas na radionawigator Trójki. Anna Hardej, raz jeszcze dzień dobry. Jeszcze raz dzień dobry. Przejeżdżamy od razu na A4. Tutaj mamy duży zator na jezdni do Krakowa, Katowic. Jeszcze w dodatku ten zator się wydłuża. Kierowcy stoją między miejscowościami Brzezie i Kokotów. Samochód zapalił się między węzłami Niepołomice i Kraków-Bieżanów, no i stąd te problemy z przejazdem. Miejsce możemy objechać, tylko trzeba zjechać w Targowisku na drogę 94 i dalej na wysokości Wieliczki. Taki może być korek, więc lepiej pojechać przez samą Wieliczkę. Spowolnienia mamy też na A4 między węzłami Murckowska i Brzęczkowicy, a także na S8 problemy z przejazdem. To pomiędzy węzłami Prymasa, Tysiąclecia i Lazurowa. Na 7 kilometrze zderzyły się 2 samochody osobowe i mamy zablokowany jeden pas do Poznania. Teraz droga numer 11 Ocieszyn-Kowanówko. W Obornikach na 251 kilometrze stoi zepsuta ciężarówka i wprowadzono tutaj ruch naprzemienny. Całkowicie zablokowana jest droga 62 Kruszwica-Włocławek w Radziejowie na 30 kilometrze i z powodu blokady wyznaczono objazd drogą wojewódzką 266 i drogą 62. Kierowcy zatrzymują się na Śląsku na drodze 79 Pytom-Chorzów, a także na trasie S86 Sosnowiec-Katowice w stronę Katowic. Sponsorem audycji był Orlen. A teraz czas na skrót serwisu Trójki. Anna Kowalik-Brankati. Kolejna ogólnokrajowa akcja rolników. Będą wizyty przed biurami posłów, senatorów i deputowanych do Europarlamentu. Będą także blokady dróg, m.in. w Łodzi, Białymstoku i Suwałkach. Rolnicy niezmiennie domagają się dalszych uproszczeń Zielonego Ładu, a także uregulowania warunków handlu z Ukrainą. Na najbliższym posiedzeniu rządu zostanie przyjęty projekt ustawy dotyczący tak zwanego babciowego, zapowiedział premier Donald Tusk. Świadczenie ma pomóc w powrocie na rynek pracy młodym mamom. Każda mama, która będzie chciała wrócić szybciej do pracy, dostanie od państwa te obiecane 1500 zł na opłacenie niani, babci, siostry, koleżanki. Program Aktywny Rodzic ma zacząć funkcjonować w tym roku. Pierwsze pieniądze mogą być wypłacone po wakacjach. Na dziś Trybunał Konstytucyjny po raz kolejny wyznaczył termin rozprawy w sprawie tak zwanych wyborów kopertowych. Ma zbadać okoliczności decyzji ówczesnego premiera Mateusza Morawieckiego, który w 2020 roku polecił Poczcie Polskiej zorganizowanie wyborów na prezydenta w trybie korespondencyjnym. Ustawa, która regulowała szczegóły tych wyborów, weszła w życie kilka tygodni później. Początek rozprawy w Trybunale o 11:00. Północna część Nowej Anglii oraz stan Nowy Jork szykują się na zimową burzę. Może spaść ponad metr śniegu. Burza zwana Nor'easter przyniesie prawdopodobnie jedne z największych opadów śniegu sezonu zimowego w północnej części Ameryki. Spodziewane są przerwy w dostawie prądu. Do Nowej Anglii należą stany Maine, New Hampshire, Vermont, Massachusetts, Rhode Island i Connecticut. Pełny serwis Trójki o 9:00. Dziewiąta za 28 minut, teraz sport i Dariusz Urbanowicz. To co, na narty do Nowego Jorku teraz? No chyba trzeba tak, no, New England Skiers, tak się nazwiemy. Pogoń Szczecin i Wisła Kraków zagrają w finale Pucharu Polski PZPN. W przypadku Wisły można mówić o niespodziance, bo pierwszoligowiec w półfinale wyeliminował ekstraklasowicza, ale Piast Gliwice zajmuje dopiero 14 miejsce na najwyższym stopniu rozgrywkowym i może się wydawać, że zwycięstwo 2-1 Wisły wcale takie przypadkowe nie było. Mówi Patryk Dziczek z Piasta. W pierwszej połowie nie byliśmy sobą, straciliśmy dosyć szybko bramkę, bo już na samym początku meczu, później drugą. Gdzieś tam w pierwszej połowie jeszcze stworzyliśmy sobie sytuację, żeby gdzieś tam wyrównać. I może jakby to się udało w pierwszej połowie strzelić bramkę, to w drugiej połowie się grało łatwiej, ale w drugiej połowie też złapaliśmy kontakt na 2-1, ale niestety no przegrywamy i nie można nic powiedzieć, tylko pogratulować Wiśle, że awansowała do finału. Drugie miejsce w finale zapewniła sobie szczecińska Pogoń po zwycięstwie z liderem Ekstraklasy Jagiellonią Białystok. Rozstrzygnięcie nastąpiło w dogrywce, o czym mówi obrońca Jagi Bartłomiej Wdowik. Strzeliłem tą bramkę z prawej nogi. Na pewno by cieszyła bardziej, gdybyśmy ten mecz zremisowali i byłby karny, albo no, żebyśmy ten mecz wygrali, to by to cieszyło bardziej, a tak to no, ta bramka w sumie no, nic nie daje, bo przegrywamy, odpadamy. No ale no, tak się stało, no nie cofniemy tego. Na pewno gratulacje dla Pogoni, bo też no, będą grali w finale, także gratulacje dla nich, a my co, no, zostaje nam liga i walka o zwycięstwo w lidze. Finał 2 maja na Stadionie Narodowym w Warszawie. Industria Kielce podtrzymuje świetną pasję w Lidze Mistrzów. Po wygranym dwumeczu z duńskim GOG Hindbold, wczoraj 33-28, w pierwszym spotkaniu 33-25, bramkarz Industrii Andreas Wolf i spółka zagrają w ćwierćfinale. Graliśmy bardzo skoncentrowaną obronę. Faktycznie daliśmy im tę szansę zuczać, jak oni chcieli. Płonęliśmy przeciwnik im bardzo, bardzo efektywnie. I Tomek, i Dani, i wszyscy robili to niesamowite. I też bardzo skoncentrowane byliśmy na większość czasu w ataku i nie daliśmy im ich silną stronę kontra i jeden na jeden sytuacji. O półfinał Industria zagra z Magdeburgiem. W rywalizacji finałowej o Mistrzostwo Polski w hokeju na lodzie jest 1-1. Wczoraj obrońca tytułu GKS Katowice wyrównał stan rywalizacji po zwycięstwie z Unią Oświęcim 3-0. Przyczynę porażki tłumaczy drugi trener Unii, Krzysztof Majkowski. Ta pierwsza bramka ustawiła, tak? Szybko stracona, zbyt łatwo też moim zdaniem. No i daliśmy za dużo swobody, szczególnie w tej pierwszej 10 minutach i szybko stracona bramka, zbyt dużo czasu na ławce kar i to była ta różnica i to zdecydowało o wyniku. Plus lidze AZS Olsztyn po tiebreaku wygrał z Projektem Warszawa, czym przedłużył nadzieję Zaksy Kędzierzyn-Koźle na wejście do premiowanej wejściem do ćwierćfinałów ósemki. W pozostałych spotkaniach Luk Lublin uległ Resowi 1-3, a Jastrzębski Węgiel pokonał Skrę Bełchatów 3-0. Wicemistrz świata w klasie IQ Foil, czyli olimpijskim windsurfingu, Paweł Tarnowski utrzymuje prowadzenie w regatach o Puchar Księżnej Zofii, to żeglarski Puchar Świata na Majorce, a Magdalinet zagra w ćwierćfinale ale Debla w turnieju tenisowym w Charleston. Polka w parze z Chinką Shuai Zheng pokonały brazylijsko-słowacką parę Ingrid Gamarra-Martins i Teresa Michalikowa 6-1-6-2. Przypomnę, że Linet zagra jeszcze w trzeciej rundzie w singlu z Jessicą Pegulą. W Stanach Zjednoczonych, w Nowej Anglii śnieg, a u nas nad Wisłą wiosna. Termometry wskażą dziś od 6 do 17 stopni Celsjusza. Te mniejsze wartości na północnym wschodzie, te większe na południowym zachodzie kraju. Zachmurzenie będzie duże, z większymi przejaśnieniami. Miejscami wystąpią przelotne opady deszczu. No, to tak w skrócie. A im bliżej weekendu, tym lepsza, tym bardziej wiosenna, a potem wręcz letnia nawet będzie pogoda. W niedzielę termometry mają pokazywać już sporo powyżej 20 stopni. 24 minuty do godziny 9. W Trójce rozmawiamy dziś o różnych tematach, ale także imiona się pojawią, te nietypowe. Może państwo noszą takie nietypowe imię lub kogoś z takim nietypowym imieniem? No podam przykład. Dąb. Na przykład znają? 2 i 7 trójek. I know. 20 minut pozostało do 9. Mamy czwartek, czwarty dzień kwietnia 2024 roku. Dużo tych czwórek dziś w dacie, a co w kartce z kalendarza? Oczywiście rocznice. Dziś 101. rocznica powstania wielkiej firmy braci Wonsall. No, znanych lepiej jako bracia Warner. To już więcej nam mówi. W 1923 roku panowie Aaron, Szmul i Hirsch, czyli Albert, Sam i Harry, a także urodzony już po emigracji rodziny z Polski do Stanów brat Jack, założyli wytwórnię filmową Warner Bros. A reszta to historia kina z takimi hitami jak Casablanca, Brudny Harry czy Zabójcza broń, a ta lista oczywiście mogłaby być bardzo, bardzo długa, podobnie zresztą jak lista filmowych piosenek z dzieł wytwórni Warner Bros. No jak choćby ta, całkiem współczesna. Tell me something, girl. Are you happy in this modern world? Or do you need more? Is there something else you're searching for? I'm falling. In all the good times, I find myself longing for change. And in the bad times I fear myself. something, boy. Aren't you tired trying to fill that void? Or do you need more? Ain't it hard keeping it so hardcore? I'm falling. In all the good times I find myself longing for change. And in the bad times I fear myself. I'm off the deep end. Ale głos Lady Gaga, a także Bradley Cooper w piosence z filmu Narodziny Gwiazdy. No Gaga to by było bardzo ciekawe imię. Mamy głos od słuchacza właśnie w temacie nietypowych imion. Ja chciałem powiedzieć o mojej teściowej, bo ma bardzo nietypowe imię. Renisława. Są tylko praktycznie dwa imiona w Polsce. Wzięło się stąd, że tata mojej teściowej chciał mieć Renatę, a babcia chciała mieć Stasię. A pani w urzędzie gminy powiedziała, no to na pół. I Renisława została. No to się nazywa kompromis właśnie, w czystej postaci. Gdyby łączyć imiona Krzysztof i Marcin na przykład, co by nam wyszło? Czasami nie warto ryzykować. Jedna z rodzin nie ryzykowała i chciała dąb. Dokładnie 17 lat temu Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że można nadać takie drugie imię dziecku, właśnie dąb, jako drugie imię. Sąd podzielił wtedy opinię Rady Języka Polskiego, że nie powinno się nadawać imion pochodzących od wyrazów pospolitych, ale zaznaczył, że jest ona jedynie zaleceniem językoznawców i nie może zmieniać przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Lata lecą, a wybór imion to dla rodziców wciąż poważny dylemat. Więcej na ten temat Jacek. Jacek Frenzel. Imiona dzieci i dorosłych potrafią zaskoczyć. Co jakiś czas jest moda na jakieś konkretne imię, którego w kolejnych pokoleniach trudno się doszukać. Była moda na Kaśki, Jacków czy Piotrków, teraz królują Zosie i Nikodem, ale inne są równie ciekawe. Nazywam się Ariel. Ma pan na imię Ariel? Ariel, tak. Urodziłem się w Niemczech, moi rodzice w 89 roku wyjechali z Polski. No i to imię było w kalendarzu i tak po prostu zapadło. To jest moje imię. Natomiast ja swojemu synowi dałem na imię Noel. Dlaczego Noel? Ponieważ to jest z francuskiego Boże Narodzenie, a mój syn urodził się w Wigilię, no i w związku z tym tak zostało. Imiona może są jakby na pierwszy rzut oka dziwne, natomiast mają jakieś inne przesłanie i coś znaczą. W przypadku tego Noela, no to jestem też fanem Noela Gallaghera, a państwo w Trójce wiem, że Oasis też puszczają. Można było swego czasu przeczytać o batalii o jodę i faktycznie rodzice wywalczyli, żeby mieć jodę w domu z Gwiezdnych Wojen. Mówi Katarzyna Osior-Szot, językoznawca z Fundacji Języka Polskiego. U kobiet to może być euforia, to też na fali serialu, który swego czasu bił rekordy popularności. Z dawniejszych czasów to Izaura Esmeralda. Druga grupa, tutaj bym wskazała na imiona, które w jakiś sposób nawiązują do religii czy do mitów i tutaj moglibyśmy wymienić na przykład Atena, Aurora, Luna. Trzecia trzecia grupa to imiona, które nawiązują do nas, które znamy z otoczenia. Znalazłam na liście Soraję i Zarę. Najbardziej dziwne Margarita chyba, żeńskie, a męskie Gor. Jako mała to jest Rita, a będzie dorosła? Margarita. Kajetan. Rzadko jest spotykane imię. Zdecydowanie. Nawet ostatnio z córką rozmawiałyśmy o rzadkich imionach i właśnie rozmawiałyśmy o imieniu Kajetan. A z jakim ty się imieniem spotkałaś? Olga. Ja się spotkałam z imieniem Fabian. A wy jak macie na imię? Ja mam Wiktoria. A ja Hagaf. Takie imię Szarbel. Nie jest to imię popularne jeszcze w Polsce, ale jest taki święty, który zyskuje pewną popularność, święty Kościoła Maronickiego, no i w związku z tym jacyś rodzice się znaleźli. Profesor Anna Kozłowska, językoznawca z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Albo na przykład India. Imię żeńskie, też oryginalne i też się pojawiło w poprzednich latach. Czasami się też wraca do imion tradycyjnych, staropolskich, takich jak Nawojka. Mamy imię Noe, mamy imię Noel, które na przykład trochę rodzi skojarzenie z kolędą. Ja bym jeszcze zwróciła uwagę na inną rzecz, to znaczy to, co kiedyś było dla nas typowe, teraz staje się dziwne, nietypowe. Mamy bardzo mało Krzysimirów albo Bożydarów, bardzo mało Sławomirów. Takie imiona niedługo mogą stać się właśnie ciekawostkami. Od kilku lat wśród najpopularniejszych imion nadawanych dziewczynkom króluje Zofia, ale także Zuzanna czy Laura. Mówi Marek Georgica z Ministerstwa Cyfryzacji. Wśród chłopców najpopularniejsze imię to Nikodem, a zaraz za nim Antoni czy Jan. Zdarza się też, że niektórzy zapisują imiona z łącznikiem. Jeżeli urzędnik pozwoli na taki zapis, to będziemy go stosować i wtedy niejako Jan Krzysztof to tak jakby jedno imię połączone łącznikiem. Aczkolwiek będziemy oczywiście odmieniać te dwa człony imienia osobno, czyli z Janem Krzysztofem. Gdzieś w wykazie imion czytałam, że jakiejś dziewczynce w Polsce nadano imię Poziomka. W zasadzie to powinno być zablokowane przez urzędnika stanu cywilnego, bo imiona nie powinny być tożsame z nazwami własnymi, z wyjątkiem takich, które mają już swoją tradycję, typu Róża. Bożydar. Takie imię, Bożydar. Jak usłyszałam za pierwszym razem, jacyś znajomi znajomych mają dziecko, które nazwali Bożydar i chyba Sławia, takie nietypowe. I dlatego wydawało mi się dziwne. Ja mam na przykład na imię Monika i uważam, że to jest bardzo ładne imię, ale z drugiej strony pospolite. Dużo jest Monik. Najrzadziej nadawanymi imionami w roku 2023 wśród dziewczynek były Larisa, Ignacja, Soraya, Tekla, a wśród chłopców Szarbel, Florenty, Przemek i Leonel. Jan Krzysztof, padło takie imię w materiale, Jan Krzysztof Duda, właśnie z łącznikiem, to świetny szachista i w maju będzie grał w Warszawie, to tak na marginesie. Jak mówią specjaliści, imię definiuje nas na całe życie, w polskim prawie musi również wskazywać płeć, musi dać się zapisać po polsku, z wyjątkiem, gdy na przykład jedno z rodziców jest obcokrajowcem, no i nie może być ośmieszające. Jedno jest idealne. Robert. Chyba nie mamy co do tego żadnych wątpliwości. Jeden z głosów mówił też, że w Trójce czasem gramy Oasis. Oczywiście, że gramy Oasis. Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Backbeat, the word is on the street that the fire in your heart is out. I'm sure you've heard it all before, but you never really had it down. About you now. And all the roads we have to walk are winding, and all the lights that lead us there are blinding. There are many things that I would like to say to you, but I don't know how. birthday, but they'll never throw it back to you. By now, you should have somehow realized what you're not to do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. And all the roads that lead you there were winding, and all the lights that light the way are blinding. There are many things that I would like to say to you, but I don't know how. I said maybe you're gonna be the one that saves me. Oasis, Wonderwall. W Trójce zostało 6 minut do godziny 9, a państwo jeszcze informują nas o tych nietypowych imionach. Moja mama miała sąsiadkę, która miała na imię Blandyga. Kiedyś się żaliła do mojej mamy, mówi: pani Marysiu, była młoda, to mówili Blanka, Blaneczka, a teraz no ta stara Blandyga, no. No, niektóre imiona rzeczywiście bardziej pasują do tych negatywnych sformułowań. Jeszcze jedno ciekawe imię. Mój ojciec pochodzi z Kaszub i w jego rodzinie, no on ma na imię Alfons, a więc tak też skojarzeniowo. Natomiast jego brat ma na imię Kunibert i w skrócie do niego się mówi Kuno. Kuno, bardzo ładnie, a Kunibert rzeczywiście niepospolicie. Za to my tacy pospolici. Elżbieta Malinowska, Stanisław Perzyna, Bartosz Bielecki i Robert Grzędowski. Dziękujemy już za spotkanie w czwartkowej porannej audycji. Zapraszamy do Trójki. Po 9:00 dobrego dnia i smacznej kawusi będzie życzył państwu Piotr Łodej. O 9:00 najważniejsze informacje z kraju i ze świata, a ja już znikam. Do usłyszenia!